A dla odmiany o wakacyjnej swobodzie powiemy przed 19:00. Zapraszamy do Trójki. Hiszpania wprowadza obowiązkowy rejestr wynajmu krótkoterminowego. Od teraz wszystkie mieszkania i pokoje przeznaczone na wynajem turystyczny lub sezonowy muszą posiadać numer rejestracyjny, aby mogły pojawić się na platformach takich jak Airbnb czy Booking. Nowe regulacje mają na celu walkę z nielegalnymi wynajmami, które przyczyniają się do kryzysu mieszkaniowego w Hiszpanii. W marcu Ministerstwo Konsumpcji przeanalizowało wszystkie oferty mieszkań na wynajem w Madrycie i okazało się, że ponad 90% lokali nie miało licencji turystycznej. Teraz zgodnie z nowymi regulacjami zaczyna obowiązywać jeden wspólny rejestr mieszkań na wynajem krótkoterminowy. Do tej pory zarejestrowano w nim około 100 tysięcy mieszkań i pokojów, przede wszystkim w Maladze, na Wyspach Kanaryjskich, Balearach, w Alicante i Barcelonie. A platformy takie jak Airbnb czy Booking są zobowiązane do weryfikacji numeru rejestracyjnego mieszkań, a także do usunięcia ogłoszeń bez ważnego kodu w ciągu 48 godzin. Mieszka Zielińska, Polskie Radio. Klimat. Zagrożenie pożarowe w lasach jest wysokie na prawie całym terytorium Polski, z wyjątkiem Pomorza i najwyższych partii gór. Miejscami w województwie podlaskim oraz w pasie od Podkarpacia do ziemi lubuskiej jest bardzo wysokie, a nawet ekstremalne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i tak sobie myślę, czy jakieś zaskakujące wiadomości ze sportu ma Darek Urbanowicz. Tak, ale cały czas w tym samym kontekście, którym żyje piłkarska Polska. Zacznę od tego, co już wiemy. Na stanowisku prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej status quo. Na drugą kadencję pozostaje jedyny kandydat w dzisiejszych wyborach w Warszawie, Cezary Kulesza. Na pewno jest dużo niedociągnięć, tak jak powiedziałem dzisiaj, bo my jesteśmy bardzo dużą federacją, my jesteśmy stowarzyszeniem, ale stowarzyszenie to jest jak korporacja, pracuje 300 osób i zawsze będą pomyłki. Nie robi nikt pomyłek, jak nic nie robi, także ja sobie zdaję sprawę, że było bardzo dużo pomyłek, ale po to jesteśmy, żeby pracować, żeby wyeliminować te pomyłki i na pewno przez tą następną kadencję bardziej będziemy doświadczeni, żeby pracować nad tym. Mówi nowy, stary prezes Cezary Kulesza, który przy okazji zaliczył dziś kompromitującą wpadkę. Oto namaszczeni przez niego kandydaci na wiceprezesów nie zdobyli akceptacji walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego delegatów PZPN. Delegaci odrzucili kandydatury Henryka Kuli, Macieja Matynki i Mieczysława Golby. Dopiero trzecie głosowanie wyłoniło wiceprezesów. Wiceszefem do spraw zagranicznych będzie Dariusz Mioduski z Legii Warszawa. Polskie szkolenie zacznie nadzorować Sławomir Kopczewski, który prowadzi Podlaski Związek Piłki Nożnej. Ostatnie głosowanie dotyczyło wiceprezesa do spraw organizacyjno-finansowych i to stanowisko obejmie Adam Kaźmierczak z łódzkiego ZPN-u. Przypomnijmy, Kulesza, były prezes Jagiellonii Białystok, kieruje piłkarską centralą od sierpnia 2021 roku. Na stanowisku zastąpił Zbigniewa Bońka. Druga kadencja Kuleszy potrwa aż do 2029 roku. Dziś tytuły honorowych prezesów PZPN przyznano Grzegorzowi Lacie i Michałowi Listkiewiczowi. A teraz tenis. Wciąż czekamy na rozpoczęcie przygody z Wimbledonem przez Kamila Majchrzaka. Polski tenisista w pierwszej rundzie zmierzy się z Włochem Matteo Berrettinim. Powinni zacząć lada chwila. Jutro mecze Magdaleny Fręch z Potapową i Igi Świątek z Kudiermietową. A gdyby ktoś nagle zapragnął uciech narciarskich, w chilijskim kurorcie Portillo spadło w nocy pół metra śniegu. Ciekawe, co na to prognoza pogody. No i oczywiście, że lepiej być w Polsce w związku z tym, bo no chyba, jutro... że ktoś chce pojeździć na nartach. No, ale myślę, że nie, bo u nas jutro słonecznie i ciepło i jest jutro już lipiec, w związku z tym w lipcu jest prawidłowa pogoda w naszym kraju, i a nie jakieś tam Chile i śnieg, proszę Państwa. Namawiam Państwa do radości z tego, co u nas, od 22 stopni nad Morzem Bałtyckim, rzecz jasna, 24 stopnie na wschodzie, 26 w centrum, a nawet 32 na zachodzie. W Polsce upalnie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. O podróżowaniu i o wakacjach będziemy mówić w tej godzinie, która przed nami. Po południowej audycji zapraszamy do Trójki. Mówimy Państwu dobry wieczór w takim składzie. Elżbieta Malinowska realizuje audycję. Daniel 22 i 7 Trójek. Leśniewski, no wiedzą Państwo, co robi, bo Państwo do niego dzwonią. Michał Jędrkowiak wydaje dzisiejszą audycję przy mikrofonie, Aneta Aftoniuk, a reporterzy redakcji Aktualności przygotowali dla Państwa cały ten trzygodzinny wsad w nasze Zapraszamy do Trójki. Co u nas jeszcze? Józek Niewiarowski sprawdzi, co dzieje się na naszej zachodniej granicy. Przeżyjemy też podróżne przygody z Pawłem Turskim, który po 40-godzinnej podróży wrócił z Chorwacji, a Karolina Gonet śledziła go lasów na ulicach w chałupach. Problem był, ale z naturystami. Marcin Budzisz, sołtys chałup. Pojedyncze osoby chodziło w ogóle bez strojów kąpielowych. Miejscowi ludzie dali temu sprzeciw. No 35 stopni, oczywiście, goła klata, symbol lata. Looking out at the sea. Today my mind's not right. Got the weight of the world on fire. I'm burning my energy. I'm bringing me to my knees. In this 21st century. So help this sinner, please. This is only one part. Imposter cries, be the thief. Stop stealing pain for yourself. I leave nothing for deathbed bones. And the solitude jested jokes. Igniting my energy. I'm bringing me to my knees. In this 21st century. So help this sinner, please. This is only one part of me. Sygnalizowaliśmy Państwu ten temat zaraz po godzinie 16 i przenosimy się na naszą zachodnią granicę, bo tak zwane obywatelskie patrole krążą po polsko-niemieckiej granicy. Politycy wszczynają alarm dotyczący nielegalnych migrantów, których coraz więcej ma być przewożonych przez Niemców do Polski. Ale jak wskazują liczby, sytuacja się nie zmieniła od roku. Sęk w tym, że prawo należy naprawić tak, aby mieszkańcy nie czuli się zagrożeni. Tak, Działa policja niemiecka właśnie. Wyładowali uchodźców. O, proszę, przy straży gminnej. Nie pozwolimy na to, żeby działo się tutaj niebezpiecznie ze względu na dziecko. Fragment relacji Radia Rzeszów pokazuje obywatelskie patrole, a właściwie manifestacje i zgrupowania, które od początku weekendu przetaczają się po przygranicznych miejscowościach. Nie pozwolimy na to, żeby tutaj nam zrobili drugi Berlin. Nie pozwolimy, żeby tu był drugi Paryż. Dlaczego akurat teraz sprawa polsko-niemieckiej granicy wywołuje tyle emocji? Można się jedynie domyślać, ale jest to pewnie zbieg kilku czynników. Pierwszym jest echo kampanii prezydenckiej. Partie ścigały się o to, kto lepiej zabezpieczy granicę przed migracją. Drugi czynnik to większa niż dotychczas aktywność zrzeszonego głównie w mediach społecznościowych ruchu obrony granic. Jeszcze innym są nagrania, które prezentowały internetowe i naziemne telewizje, na których widać, jak niemieckie służby przewożą migrantów na terytorium Polski. Są nagrania, a więc jest i zainteresowanie tematem, który paradoksalnie nie jest wcale nowy. Porównując zeszły rok z obecnym... Rzecznik prasowy Nadodrzańskiej Straży Granicznej Paweł Biskupik. Podobne. Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w zeszłym roku zatrzymali blisko 4200 cudzoziemców, a przez pierwsze 5 miesięcy obecnego roku ponad 2000 cudzoziemców w związku z nielegalną migracją. Migrantów jest więc niemal tyle samo, co rok temu. Ponadto Niemcy, jak i inne kraje znajdujące się w strefie Schengen, mają prawo odsyłać do nas konkretnych cudzoziemców. Ale najpierw naszkicujmy, o kim my w ogóle mówimy. Ci cudzoziemcy są osobami, które są przekazywane do Polski na podstawie przepisów prawa. Bądź to tak zwane rozporządzenie Dublin III, bądź to umowa o readmisji. To prawo działające od ponad dekady, mówi prawnik Stowarzyszenia Interwencji Prawnej Tomasz Pietrzak. A służby niemieckie ustaliły, że państwem odpowiedzialnym za rozpoznanie sytuacji prawnej tego cudzoziemca i wydanie w tym zakresie jakiegoś rozstrzygnięcia jest Polska. Mieszkańcy przygranicznych miejscowości skarżą się również na to, że niemieckie służby często pozostawiają migrantów bez żadnej opieki, co generuje niepokój. Ale w tym przypadku problem leży po stronie polskiego prawa. Straż Graniczna nie ma obowiązku dowożenia czy transportowania tych ludzi do ośrodków dla cudzoziemców. Straż Graniczna podejmuje pewne czynności, wydaje decyzje i wypuszcza cudzoziemca z placówki. No i on w tych gdzieś tam nadgranicznych miejscowościach szuka sobie drogi transportu do ośrodka, do którego ma trafić. Często nie znając języka, nie mając pieniędzy na bilet. Nie znając również prawa, bo jak mówi Tomasz Pietrzak, cudzoziemcy i jego klienci często próbują znów przedostać się na teren Niemiec. Co skutkuje tym, że ich wniosek o wizę lub azyl w Polsce może zostać odrzucony. Patrole obywatelskie byłyby więc dużo przydatniejsze, gdyby zamieniły się w mobilne punkty informacyjne, bo dziś mają one wyłącznie polityczne znaczenie. A tematem zajął się Józef Niewiarowski. 20 minut po godzinie 18 Mela Koteluk i Ralf Kamiński Zobaczyć Ciebie. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. I u nas w studiu Patryk Wąsowski, fizjoterapeuta. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No i dlaczego siedzi koło mnie fizjoterapeuta? Otóż chodzi nam o to, żeby przygotować Państwa do długiej podróży. Nie chcę mówić, że pewną, no, że powodem był, mówiąc krótko, Paweł Turski, którego przygody w chorwackim pociągu śledziliśmy od piątku i pewnie jeszcze go dzisiaj usłyszymy. Mam na myśli Pawła i domkniemy tę jego szaloną 40-godzinną podróż pociągiem, ale w związku z tym pojawiły nam się różne wątpliwości. Jak się przygotować do długiej podróży? Samolotem, pociągiem, samochodem. I dlatego właśnie zaprosiłam Patryka i pytam cię teraz o to. To proszę powiedz, co zrobić? Najlepiej byłoby zapobiegać. Czyli nie jechać? Znaczy nie, no jechać zawsze warto. No, zwłaszcza na wakacje, zwłaszcza na urlop i ogólnie odpoczynek jest tym, o czym najczęściej zapominamy. Natomiast do fizjoterapeuty trafiamy w momencie, kiedy już nam coś się dzieje. I jeśli po takiej podróży chcielibyśmy się wybrać, to dopiero w momencie, kiedy zaczniemy coś czuć w plecach, w karku, gdziekolwiek. No i wtedy szukamy wybranej osoby, udajemy się i mamy nadzieję, że on nam pomoże. A fajnie by było zapobiegać poprzez trening, poprzez regularny ruch, poprzez właśnie wizytę u fizjoterapeuty, gdzie można swoje ciało odpowiednio przygotować, zrozumieć swoje ciało i tym samym jadąc na taki wypoczynek już być nie do niego przygotowanym, niezmęczonym, wypoczętym. Bo po urlopie warto brać wolne, ale przed urlopem też warto się do tego przygotować. Czyli możemy przyjść do fizjoterapeuty na przykład po to, żeby nas przygotował do długiego siedzenia, bo 40 godzin dla kręgosłupa to szaleństwo. Absolutne szaleństwo. Jak tutaj sobie siedziałem i czekałem na naszą rozmowę i słuchałem o tej 40-godzinnej podróży, to aż mnie zaczęły plecy boleć. A myślę, że każdy z nas gdzieś tam kiedyś taki wyjazd za sobą miał. Wiadomo, sławetne wyjazdy z rodzicami do Bułgarii, maluchem i tym podobne rzeczy. Natomiast, tak jak wspomniałem, jakikolwiek ruch przed, bo kiedy dochodzisz do tego urlopu, to wszyscy w amoku rzucamy się w wiry obowiązków, domykamy pewne rzeczy. A może warto by się było wybrać na spacer przed tą podróżą, może warto by było jeszcze skoczyć ten jeden raz na siłownię, ale oczywiście z głową, żeby tam niczego sobie nie zrobić. I tak jak mówię, jeśli nadarzyłaby się okazja, a teraz ja na przykład mam takie wizyty, to dużo pacjentów do mnie trafia, mówiąc, a słuchaj, ja w tym momencie jadę na 2 tygodnie nad morze, to jeszcze wolałem do ciebie wpaść, żeby tam mnie nic nie zabolało na tej zasadzie. Tejpowanie ciała ma sens? I ja przesadnym fanem nie jestem, natomiast rozumiem, jak ktoś robi i lubi. Nie ma żadnej metody, którą bym powiedział, że jest lepsza lub gorsza. Ja jestem bardzo dużym fanem akumaty. Nie wiem, czy kojarzysz, taka mata z kolcami. Ona się często gdzieś tam przewija w social mediach. Tak, to dla fakirów. Absolutnie tak. I trochę dla masochistów. Natomiast nie znam osoby, która jak już skorzysta, to się w niej nie zakocha, nie idzie spać na niej, nie czyta na niej książek, słucha audiobooków czy radia. Czy Trójki, właśnie. Ale poczekaj, bo zanim mata, to jeszcze cię muszę zapytać. Czy na przykład takie uciskowe podkolanówki mają sens do samolotu? Myślę, że tak. Myślę, że absolutnie tak. Czasami jak gdzieś leciałem w jakąś podróż, widziałem wielu ludzi, którzy stosują tego typu rzeczy. Ogólnie układ krwionośny jest często gdzieś tam pomijany w takim naszym rozumieniu własnego ciała. My często rozpatrujemy ciało przez pryzmat stawów, przez pryzmat kości, tego wszystkiego. Natomiast tam jest wiele innych rzeczy, które na przykład w trakcie tak długiej podróży nieco bardziej są w stanie dać nam się we znaki, bo wiele problemów kręgosłupowych może wynikać chociażby z zaburzeń układu trzewnego, czyli z naszego brzucha, zwłaszcza kiedy długie godziny spędzamy w tej pozycji skulonej, takiej zgiętej, i myślę, że to często może mocno nam rzutować właśnie na to, jak będziemy to odczuwać. Czyli tym bardziej lekkostrawne jedzenie i dużo wody? Absolutnie tak. Woda jest zawsze priorytetem, zwłaszcza, że w okresie wakacyjnym powinna ta pogoda być. Wiadomo, jak póki co jest, ale chyba od jutra już to ma się zmienić. 35. Oby. I jest troszeczkę tak, że tak, że ta woda, oczywiście no, urlop równa się pewnie inne napoje. Wiadomo, procenty. Jakie możemy się domyślać. Tego przesadnym fanem nie jestem. Wiadomo, że zwłaszcza kiedy gdzieś lecimy, no to troszeczkę nam się ciśnienie zmienia i wielu ludzi już po jednym drinku może gdzieś tam odlecieć, dosłownie w przenośni. Więc woda, nawadnianie i w miarę regularnie, czy to będzie podróż pociągiem, samochodem, samolotem, wiercenie się, wstawanie, jakiś przysiad, jakiś skłon. My od małego jesteśmy nauczeni, żeby się nie wiercić. Nie ruszaj się, nie wierć, siedź prosto.

Czas na skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Powstał zespół, którego zadaniem będzie koordynowanie postępowań prokuratury w sprawie nieprawidłowości związanych z wyborami prezydenckimi, poinformowała prokurator Anna Adamiak. Od kilkunastu dni media informują o nieprawidłowościach związanych z liczeniem głosów podczas drugiej tury. Dzisiaj prokuratorzy byli w Sądzie Najwyższym i domagali się wglądu do akt sprawy z protestów wyborczych. Usłyszeli, że muszą złożyć wnioski. ABW nie ujawni raportu o finansowaniu kampanii Rafała Trzaskowskiego. W polskim prawie są zapisy, które ograniczają do prokuratury, prokuratora generalnego prawo przekazywania pewnych informacji opinii publicznej, stwierdził szef MSWiA Tomasz Siemoniak. O informację zwróciła się do ABW Państwowa Komisja Wyborcza w związku z przygotowaniem sprawozdania z wyborów. O zagranicznym finansowaniu reklam w kampanii Rafała Trzaskowskiego donosiła Wirtualna Polska. Z powodu pożarów ewakuowano ponad 50 tysięcy osób z tureckich prowincji Izmir, Manisa i Hatay. Łącznie ewakuowano 41 miejscowości. Sytuację pogarsza upał i wiatry. Duża część Europy zmaga się w ostatnich paru dniach z ogromną falą upałów. To był serwis Trójki. I Sylwia Zadrożna w studiu z ekonomicznymi wiadomościami. Wszystko się zgadza. 488 postulatów przekazała rządowi inicjatywa Sprawdzamy, kierowana przez Rafała Brzoskę. 350 zostało już przyjętych, a 208 skierowano do realizacji. 13 ustaw deregulacyjnych zostało już podpisanych przez prezydenta. Wakacyjna atmosfera sprzyja relaksowi, jednak nie zwalnia pasażerów z obowiązku posiadania ważnego biletu komunikacji miejskiej. Za brak biletu grozi kara finansowa, ale także wpis do rejestru nierzetelnych dłużników, co może wiązać się z większym stresem niż sama kontrola biletowa, mówi Waldemar Rogowski z BIKINFO Monitor. Obecność w bazie dłużników może bowiem skutkować odmową przyznania kredytu, pożyczki, zakupu telefonu na raty czy zawarcia umowy abonenckiej. Banki, firmy pożyczkowe, operatorzy komórkowi czy firmy leasingowe weryfikują dane w rejestrze i negatywna historia może być podstawą odmowy współpracy. Problem może pojawiać się nawet przy zakupie telefonu na raty czy wynajmie mieszkania. Największe problemy z gapowiczami mają województwa łódzkie, mazowieckie i pomorskie. Na gapę najczęściej jeżdżą osoby w wieku produkcyjnym. BIKINFO Monitor ma w swojej bazie już blisko 139 tysięcy osób, które nie uregulowały mandatu za jazdę bez biletu w wyznaczonym terminie. Tymczasem w czasie wakacji podróżni koleją będą mieć do dyspozycji w sumie 514 połączeń PKP Intercity. Zmienią się też zasady kupowania biletów, mówi rzecznik spółki Maciej Dudkiewicz. Bazowe ceny biletów na pociągi PKP Intercity pozostają bez zmian, ale aby zapewnić podróżnym jak najszersze możliwości zakupu promocyjnych biletów, wprowadzamy 4 dodatkowe progi cen. Ich liczba zwiększa się z 5 do 9. Dzięki tej zmianie system sprzedaży będzie stopniowo przydzielał bilety w ramach kolejnych progów promocyjnych. Pasażer dzięki temu ma większą szansę na zapłacenie mniej za bilet. Zmiany wchodzą w życie od 3 lipca. Poczta Polska wznowiła dziś przyjmowanie przesyłek pocztowych do Iraku. Z powodu działań wojennych i związanych z nimi utrudnień wysyłanie przesyłek do tego kraju było zawieszone od 18 czerwca. Dobry początek tygodnia na warszawskiej giełdzie. Indeks największych spółek zyskał ponad procent. Dolar kosztuje 3 zł 61 groszy, a euro 4,24. W nocy pogodnie, w wielu miejscach niebo bez chmur, a po północy wiatr uspokoi się zupełnie. Na włoskim Capri 27 stopni, akurat na bikini i lemoniadę z palemką. Na Capri nie ma litości dla plażowej nonszalancji. Spacer w bikini czy w hałasujących chodakach może skończyć się upomnieniem lub grzywną, a nad gardą nawet efektowny skok z klifu może zaboleć. Nasz portfel. A w Chorwacji? No to już się za chwilę wyjaśni. Jeśli wybierają się Państwo na wakacje, proszę słuchać nas szczególnie przed 19. To jest ta chwila, kiedy namawiam Państwa szczególnie do rzucenia wszystkiego i słuchania Trójki. The legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Złożyć nieco lekko spóźnione, ale nade wszystko szczere i przyjacielskie życzenia wczorajszym solenizantom, czyli panom Piotrom, baronowi Piotrowi Kaczowskiemu i Piotrowi Łodejowi. No i nie można zapominać o naszym genialnym, wspaniałym Pawle Oktawianie Turskim, który wczoraj też miał imieniny. Wszystkiego najlepszego wam życzę. Dziękuję. Brawo, brawo, brawo. No Paweł Turski w studiu, proszę państwa, po podróży szalonej. Ile to było? 41 godzin? Łącznie w pociągu. No właśnie. Aby 27 godzin być w Chorwacji. No i właśnie dlatego został z nami fizjoterapeuta Patryk Wąsowski, żeby naprawić twój utyrany kręgosłup. Więc proszę bardzo, podejdź do Patryka. Patryk, proszę ciebie o to, żebyś naprawił Pawłowi to, co tam powinno zostać naprawione. Boli? Na razie to jest bardzo przyjemne. Ręce, które leczą, ale jest spięty, co? Nie wiem, spięty to jestem na pewno. Zdziwiłbym się, jakby nie był ogólnie rzecz biorąc. A jak się ogólnie czujesz? Zmęczony jestem. Zmęczony. Muszę państwu ile było snu? 4 godziny teraz dzisiaj. No to o tym też musimy pamiętać, że jednak sen jest kluczowy dla nas, dlatego jakbyśmy chcieli funkcjonować i jak to powinno wyglądać. No bo 4 godziny jeszcze znając życie albo w pozycji półsiedzącej, albo na kuszetce, jednak troszeczkę za mało. Tym wszystkim. I organizm prędzej czy później o to się upomni. No to mogę mieć jakąś kontuzję koniec końców kręgosłupa? Intelektualną. Z powodu braku snu. Absolutnie tak. Tutaj bym powiedział, że prawa strona gdzieś coś odczuwa, jeśli ona teraz się nie odzywa, to za chwilę odezwać się może. Tym bardziej, jeżeli się po 40 godzinach w pociągu jeszcze sobie posiedzimy później tutaj w fotelu, no to ciało gdzieś prędzej czy później powie pas. Nie trzeba się będzie. Czyli ja nie mogę jechać kolejnym obiegiem Adriatic Express, bo planowałem jeszcze w tym tygodniu wrócić. Nie, absolutnie. Usiądź sobie teraz na fotelu, podetrzyj lędźwiowy. Ale to jest dobry fotel, mogę na takim fotelu siedzieć teraz? Lędźwiowy. Czy powinienem stać może do końca wejścia? Ogólnie nie ma czegoś takiego jak dobra pozycja. Najlepsza pozycja to każda następna, którą będziemy przybierać tutaj. Więc ogólnie nie będę planował. Jak teraz stoję, to siądę i to będzie dobra pozycja. A potem znowu wstaniesz i będziesz się kręcił. Proszę Państwa, Paweł Turski wrócił ze swojej chorwackiej podróży i przeżywa swoje przygody na naszej antenie. Zresztą słuchają Państwo tych przygód regularnie. Ale przywiózł chorwackie wafelki, ma na sobie słoweńską koszulkę. Ja może rozpakuję, będziesz może chciała pochrupać. Bardzo dziękuję. Są oryginalne tutaj takie... O. Sami Państwo słyszą, że dobrze jest wychować sobie trochę reporterów. Trochę się rozpuściły, bo gorąco jest. Bo przywożą dobro. To się częstujcie tutaj. Bardzo Ci dziękuję, ale masz jeszcze tablicę relacyjną, tak, prawda? Tak, oczywiście, tak. Dostaliśmy tutaj od PKP Intercity takie tablice, jak są w pociągach. No i teraz, nie wiem, czy mamy tyle czasu, ale jakbyś przeczytała wszystkie nazwy. Nie, to może stacji, nie. Bo ich jest może zrobimy bardzo, zdjęcie bardzo i opublikujemy w internecie, na naszych social mediach. Bo pociąg mediach. Się zatrzymywał naprawdę chyba wszędzie. No dobrze, a jak było? W tej podróży. Oprócz tego, że bolą cię plecy i że przywiozłeś wafelki wspaniałe. Uważam, że było bardzo fajnie. Z racji tego, że my się śmialiśmy tak pewną grupą dziennikarską, że my trochę nie będziemy obiektywni, bo każdy z nas miał dużo pracy i nam ta podróż minęła szybciej niż się spodziewaliśmy, bo to, że ja tak mało spałem w kuszetce wynika z tego, że miałem bardzo dużo pracy i dlatego ta podróż... Warz był blisko, czy nie? Warz był blisko? Warz był tylko do Wiednia, to jest osobny temat. A, dobra. Więc później już Warsa nie było, ale dobrze, wróciłem. Opóźnienia w te strony przynajmniej nie było i to pomimo takich szalonych manewrów na tablicy relacyjnej jest taka miejscowość Pogrubiona, to jest miejscowość Postojna w Słowenii. Nazwa oczywiście od polskiego słowa tu tutaj postoicie, państwo z Polski. Skład nie wracał pusty na szczęście, choć pasażerów było zdecydowanie mniej niż w stronę Rijeki. Do Warszawy z Chorwacji jechali ci, którzy wybrali się nad Adriatyk na jeden dzień, czyli tacy szaleńcy jak ja, czy koledzy inni dziennikarze i koleżanki, oraz jedna nowa pasażerka, która odliczała dni do odjazdu pociągu Adriatic Express. Ja czekałam, oczywiście siedziałam u córki, byłam tam 1,5 miesiąca i wiedziałam, że będzie pociąg z Chorwacji. Miałam wracać troszkę wcześniej, ale poczekałam na pociąg. Warto było czekać na ten pociąg? Myślę, że warto, bo zwykle podróżowałam busem, no tutaj jest miejsce leżące, to jest bez porównania. Natomiast brakuje nam tutaj miejsca na bagaże, no taka prawda. Miejsca na bagaże nie było? No te kuszetki nie są duże, a pod łóżkiem mieszczą się tylko takie zwalizki kabinowe, które znamy z samolotów, więc jeżeli ktoś bierze więcej jej ze sobą, to przez pewien czas to leży mu na łóżku, jeżeli tych pasażerów będzie więcej, no to łóżko mu się automatycznie skrasa, bo gdzieś tę walizkę trzeba położyć. Ahoj, przygodo. Tak, do Polski wracało kilka osób, tak jak mówiłem, ci tacy szaleńcy. Pewien mieszkaniec Rybnika z dziećmi dzisiaj też wracał i to jest niesamowita historia, bo pan wybrał się z dwójką małych dzieci, dwulatką i trzylatkiem w podróż 2 godziny przed odjazdem. Dostał bilety od swojego wujka, który miał jechać ze swoimi dziećmi, ale wujek się rozchorował i o godzinie bodajże 15 dostał telefon: jedziesz? No, żona kazała pojechać, żona spakowała, żona w ten sposób otrzymała urlop od męża i dzieci i pojechał. Zapytałem go, czy było warto jechać w ostatniej chwili do Chorwacji, by być tam zaledwie 27 godzin. Jak najbardziej. Dzieciom się podobało. Córka nie chciała wracać. Nawet troszkę obrażona, że już do domu jedzie. Podobało ci się w Chorwacji? Kiwasz głową, tak? Zmęczona. Nie chciała wracać. Myśmy bardzo dużo podróżowali. Zwiedziliśmy 2 plaże, potem byliśmy na basenach, no i pochodziliśmy po tej starówce. Bardzo ładnie spędziliśmy czas. Spełniło nasze oczekiwania, nie? Ja wiem, że to był taki wyjazd trochę na wariata, ale pojechałby pan drugi raz pociągiem? Tak, ja już do żony napisałem, już mamy bilety na 21 sierpnia i powrót 27. Już. Pan chciał wcześniej z małżonką pojechać i z dziećmi, ale bilety na nowe połączenie rozchodzą się jak świeże bułeczki i powoli biletów brak. Do Włoszczowy za to, no tak naprawdę to do Kielc wracały też dziś 2 panie, które poznałem relacjonując państwu w sobotę na żywo dojeżdżanie do Lubliany. Około 6:30 wszedłem, mogę powiedzieć, trochę z buta do przedziału, nie ostrzegając, że jesteśmy na antenie. Panie pięknie odpowiedziały, że idą w góry. Mimo wszystko się polubiliśmy, bo dzisiaj rozmawialiśmy trochę dłużej później w przedziale. No ale co panie robiły podczas niecałych 2 dób stolicy Słowenii? Byliśmy na Triglavie, Słowenia. 2866 metrów. Ciężka trasa, ale bardzo dobrze oznaczona. Było około 28 stopni, a zarazem obok był śnieg. Ciężko, ale warto. Mega warto. Naprawdę ten pociąg, ten kurs był dla nas wygodny. Nie musiałyśmy szukać połączenia do Słowenii. Czy będą kolejne podróże Adriatic Express? Chciałabym na przykład zabrać córkę sobie taką na weekend do Chorwacji. I myślę, że to jest do zrealizowania w te wakacje. Oczywiście, jeżeli bilety będą te za 193 zł i 20 groszy, bo taka jest cena startowa właśnie biletów do Rijeki. Generalnie nikt nie narzeka na połączenie, wszyscy są bowiem świadomi tego, na jakie połączenie, w jakim standardzie, w przedziale czy w Kuszetce bilet kupują. To jest ciekawe, bo to, co się dzieje na Słowenii, jest nie do opisania. Mówiłem o manewrach w Postojnej, gdzie... No tutaj muszę trochę dłużej Państwu zająć czasu. Lokomotywa, która ma nas ciągnąć, jeździ sobie przez godzinę i 7 minut, bo mamy tyle zaplanowanego postoju, bo czekamy na wagony węgierskiego pociągu. Wolno niczym ten Tomek z bajki. Może Aneta, kojarzysz Tomka i przyjaciół? No to właśnie ta lokomotywa sobie jedzie raz w jedną stronę, raz w drugą, później gasi światełka, później zapala. No festiwal. Ja nawet przez godzinę... Pochodziłem po tej Postojnej, kupiłem sobie nawet jakąś bułkę, tak długi był ten postój. No dobrze, ale o jeszcze jednym nie wspomniałem, dość istotnym. Czyli o hałasie, bo tak brzmi przejazd po słoweńskich torach. W oryginalnej głośności. Podkręciłeś ten dźwięk. Nie, w oryginalnej głośności. Ja wczoraj próbowałem nagrać się do materiału, do porannego Zapraszamy do Trójki i przyszedł do mnie rzecznik PKP Intercity i mówi, co ty się tak męczysz, Paweł? Ja mówię, no bo ciągle mi wchodzi ten... hałas słoweńskiego pociągu, tych słoweńskich torów. Ja nie jestem w stanie się nagrać chyba z 20 minut. Próbowałem, ostatecznie się udało, no ale słoweńska infrastruktura to i tak nic, bo czekaliśmy w tej Postojnej na węgierskie wagony. No i te węgierskie wagony niektórym się podobały, niektórzy nawet w nich spali, bo to są takie z czasów słusznie minionych. Przedziały 8-osobowe, brak obiegu zamkniętego, jest w toalecie trochę dziwne, prawda? Bo mamy 2025 rok. Otóż nie, bo Węgrzy mają na to sposób. Pociąg do Rijeki nazwali Retro Istria Express. No i problem i z głowy. I po sprawie. Tak. No i problemów też już nie mają Polki i Polacy, którzy nie wpadli na ten świetny pomysł jechania pierwszym pociągiem do Chorwacji i rozwalania sobie kręgosłupa oczywiście. I pierwszym z Rijeki do Warszawy. Ci, którzy pozostali, świetnie się bawią, wypoczywają, mają dużo energii i o wiele więcej siły niż ja i tej błyskotliwości oraz intelektu. Dzień dobry. O, nie poznałem, bo ja tak... Tak? Słyszał pan, no. Siedzimy na kamieniach, bo to nie są takie plaże jak w Polsce. No tak, jest tak trochę, nie, że ciężko się chodzi, nie? My lubimy się opalać, więc my sobie się opalamy. Moczymy stopy, jest przyjemnie, nie jest... Bardzo nie czuć tych 30 paru stopni. Nie jest aż tak tutaj nad wodą odczuwalne. I co, warto było jechać te 20 godzin? Tak, koleżanka się śmieje, że dorwał. A to pan nawet na plaży musi pracować. Ja nie wiem, czy praca w kąpielówkach to praca, ale panie poznałem w ogóle na Warszawie Wschodniej w piątek mamę i córkę z Białegostoku. I wczoraj się spotkaliśmy podczas krótkiej wizyty na plaży Sabliczewo. Swoją drogą piękna plaża, tylko mała. No nagrywałem efekty i panie same mnie dostrzegły. Jeszcze jedna adrem, bo w porannym Zapraszamy do Trójki opowiadałem, że do pewnej koleżanki w redakcji wysłałem pocztówkę. Redaktor Grzędowski się zapytał, ciekawe, kiedy ta pocztówka dojdzie. Ja nie wierzę chorwackiej poczcie, bo byłem po raz pierwszy w Chorwacji, to kupiłem też z innej miejscowości, Opatii, i teraz innej koleżance niż zaadresowałem, przekazuję taką piękną pocztówkę, abyś pozazdrościła. Zazdroszczę, dziękuję. Bólu kręgosłupa szczególnie, prawda? Przyjęłam. Patryk Wąsowski, fizjoterapeuta kręgosłup, ci naprawiał, o swoich przygodach podróżnych opowiadał państwu Paweł Turski. No musimy wszyscy ochłonąć po tej historii. powiedzieć, że u mnie w domu dorasta nowy redaktor trójki. Powiem, czym to się objawia. W tamtym roku dziecko miało 2 dwójki i 7 trójek na świadectwie, a w tym roku miała średnią 3,33. Rośnie konkurencja dla państwa. Przyjmujemy, czekamy w trójce. Z otwartymi ramionami, a tak powiem. Proszę państwa, no w środę i w czwartek synoptycy zapowiadają prawdziwe tropiki. 30 stopni to będzie dolna granica. No i nic dziwnego, że wielu z nas będzie szukało ochłody. Oczywiście lody, oczywiście cień, może nawet zdjęcie koszulki. Tyle, że z tą ostatnią metodą trzeba uważać, bo choć w polskim prawie trudno znaleźć zakaz chodzenia bez koszulki, nie ma takiego paragrafu, to są sytuacje i miejsca, w których lepiej nie przesadzać z wakacyjną swobodą. No w restauracji raczej powinien być inny strój. Ja się spotykam nawet nie w kurortach, ale też wystarczy pójść do parku czasami po prostu tutaj do łazienek. Szczerze mówiąc, razi mnie to w przypadku mężczyzn, bo uważam, że mamy takie podwójne standardy. Kobieta wchodząca w górze od bikini do restauracji na pewno by wywołała spojrzenia. Natomiast mężczyźni, no ja widuję sama osobiście, widuję, chodzę z psem na spacery i tutaj widuję, wystarczy jeden byle gorący dzień i mężczyźni chodzą tak po zwykłym chodniku. Każdy będzie mieć swoją granicę gdzie indziej. Dla mnie osobiście jednak, żeby tutaj zachować równe standardy, to dotyczy zarówno panów, jak pań, no warto jest z wyczuciem podchodzić do tematu. Zakazy zakazom nierówne, niektóre wynikają z przepisów, inne ze zdrowego rozsądku. Włosi każą za chodzenie po mieście w kostiumie kąpielowym, Hiszpanie wprowadzają mandaty za półnagie spacery poza plażą, a w Polsce też można zapłacić, jeśli ktoś uzna nasz ubiór, a raczej jego brak, za nieobyczajny wybryk. 200 euro mandatu grozi nam w Chorwacji za wyjście poza plażę bez właściwego stroju i uwaga, nie jest to tylko koszulka, jest to również niewłaściwy strój kąpielowy. Dominika Czechowska, ekspertka do spraw turystyki, Uniwersytet WSB Merito w Gdyni. Są zakazy palenia papierosów bardzo rygorystycznie za granicą, u nas nie. Też mandaty za wprowadzenie psa na plażę publiczną, strzeżoną. To jest mandat 500 zł. No ale nikt tego absolutnie nie wymaga. Nie wiąże się to z płaceniem tych mandatów, ale wszystkim nikt tego nie kontroluje. Choć temat wraca co roku jak fala, w niektórych nadmorskich kurortach odwiedzający zdają egzamin z kultury. Raczej nie ma takiego problemu. Wydaje mi się, że są to takie pojedyncze jednostki. Problem był, ale z naturystami pojedyncze osoby chodziło w ogóle bez strojów kąpielowych. Marcin Budzisz, Sołtys Chałup. Miejscowi ludzie zebrali się, no i gdzieś tam głośno dali temu sprzeciw. I od tego czasu jest wszystko tak, jak być powinno. Inaczej jest w Sopocie. Tam spotkamy jeszcze niedoubranych spacerowiczów, ale miasto od lat z tym walczy. Rzeczywiście możemy spokojnie powiedzieć, że z roku na rok takich osób, które paradują no, niestosownie ubrane albo niedoubrane na ulicach Sopotu jest coraz mniej. To jest z całą pewnością też efekt tej właśnie kampanii Stop Golasom na ulicy. Marek Niziołek z biura prezydenta Sopotu. To rodzaj takiego przypomnienia podstawowych zasad wakacyjnego savoir-vivre'u. My tutaj nie podajemy paragrafów czy przepisów prawa, tylko apelujemy do wszystkich, którzy przyjeżdżają do Sopotu, po prostu o stosowne zachowanie, o to, żeby pamiętać, że w mieście trzeba coś na siebie założyć. Słońce może rozgrzać, ale rozsądek niech nie topnieje, bo choć koszulka nie waży dużo, jej brak może sporo kosztować. Generalnie ludzie są super, więc bez przesady, ale no wiadomo, trzeba z szacunkiem do siebie nawzajem podchodzić. Stop golasom na ulicach, o tym właśnie mówiła do państwa Karolina Gonet. Na moim boisku szkolnym i bez pieniędzy gapiłem się wtedy wolny na księżyc, gdyby tamten ja mógł temu wysłać faks. Na moim boisku szkolnym i bez pieniędzy gapiłem się wtedy wolny na księżyc, gdyby tamten ja mógł temu wysłać faks. Albo list jak flexib, dać mu parę lekcji. Lekcji ze zdziwienia, bo ten teraz nie zna nic prócz presji. Leki NDRI, ciągi zmian percepcji. Pocałunki śmierci, nie odróżniam życia aż od kropli station. To zaczyna męczyć, gdy zamykam oczy. Widzę Meksyk, potem moją twarz jak krwawi. Blok z Aleksy, walizki pieniędzy. Stary magnetowid, kobiety i zdrady. Uśmiechnięty kumpli, kiedy wybiegamy na boisko w sześciu. Nagle cały znika, a tę iskrę dzisiaj będzie ciężko wskrzesić jak ognisko w deszczu. Yo. Na moim boisku szkolnym.